اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اس کا حاشیہ لکھ لیں. نمبر ایک، بقول مولانا حسین علی رحمہ اللہ، ہر انسان سے بوقت پیدائش یہ عہد لیا جاتا ہے. اور پیدائشی طور پر وہ موحد ہوتا ہے. یعنی دین فطرت مراد ہے. نمبر دو، یہ تمثیل ہے، حقیقت ہے ہی نہیں. اور وعدہ لینے سے مراد عقل دینا، دلائل قائم کرنا، انبیاء بھیجنا، گویا ان سے وعدہ لے لیا. نمبر تین، عالم ارواح میں یہ وعدہ لیا گیا. چلو جی. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ. وجہ ثالث، اگر یہ بخشے بخشے ہوتے تو عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ کیوں لیا تھا اپنی ربوبیت کا؟ شرک کرتے ہیں اور کہتے ہیں بخشے ہوئے. کیوں بھائی؟ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اور جس وقت نکالا تیرے رب نے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، من بنی آدم یہ مبدل من ہوئے اور من ظہورہم بدل ہے، یعنی ان کی پشتوں سے، ذریاتم ان کی اولاد کو، واشہدہم علی انفسہم، اور گواہ بنائے ان کو اپنے نفسوں پر. ذرا میرا اشارہ دیکھو گے تو آیت سمجھ آئے گی. آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے حضرت آدم کی اولاد کو نکالا، ان کی پشت میں سے ان کی اولاد کو نکالا، ان کی جو اولاد ہونی تھی ان کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا. کچھ ترتیب آپ نے سمجھی؟ مثلا میری پشت سے میری اولاد، اور میری اولاد کی پشت سے اس کی اولاد، اس کی پشت سے ان کی اولاد، ایسے اللہ کریم نے نکالا نکالا، حتیٰ کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو نکالا. کتاب التمہید میں علامہ عبد الشکور سالمی نے لکھا ہے کہ یہ ذریت آدم چھوٹی چھوٹی چونٹیوں کی شکل میں تھی، ان میں فہم تھا، ادراک تھا. یہ کر کے اللہ نے فرمایا، الستو بربکم، کیا نہیں ہوں میں تمہارا رب؟ قالو، سب نے کہا، بلا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں. ان تقولو، اللہ نے فرمایا میں نے اس لیے یہ وعدہ لیا ہے، ان تقولو للہ تکونو، تاکہ تم نہ کہہ سکو قیامت کے دن. حکمت اول میثاق کیوں وعدہ لیا؟ اس لیے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو قیامت کے دن. اور یہ اشہاد سب اس لیے ہے، یہ گواہی گواہ بنانا اس لیے ہے تاکہ تم قیامت کے دن نہ کہہ سکو انا کنا ہذا غافلین، یقیناً ہم اس توحید سے بے خبر تھے. ہمیں یاد تو نہیں ہے یہ وعدہ، آپ کو یاد ہے؟ اسی کی یاد دہانی کے لیے انبیاء آئے. او تقولو، تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو، حکمت دوم، انما شرکا باؤنا من قبل، شکینا اصل تو شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے اس سے پہلے، وکنا ذریتا من بعدہم، ہم بے خطا ہیں، قصور تو باپ دادے کہتا کہ تم یہ نہ کہہ سکو اور ہم ہیں اولاد ان کے بعد. آفا تہلے کو نہ بما فعل المبطلون, کیا پس تو ہلاک کرتا ہے ہمیں اللہ بوجہ اس کے جو کام کیا. المبطلون جھوٹوں نے, جھوٹوں کی ہلاکت, جھوٹوں کے کام کی وجہ سے ہمیں تو ہلاک نہ کر. آفا تہلے کو نہ کا ایک جملہ نیچے لکھنا ہے اس کے, اگر ہمیں سزا ملے پکا بند کرو تو گویا بڑوں کے شرک میں ہم مبتلا ہوئے. تمہارا بہانہ, بس تمہارا بہانہ ختم کرنے کے لیے ہم نے انبیاء بھیجے تاکہ تمہیں یہ وعدہ یاد آ جائے, بہانہ نہ بنا سکو. اب اس عہد سے کون سا عہد مراد ہے؟ حضرت صاحب کیا فرماتے ہیں مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ, یہ دین فطرت مراد ہے. ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اسے وعدہ لے لیا جاتا ہے, یہ دین فطرت مراد ہے. اس کا ذکر سورۃ الروم میں ہے, دیکھو آیت نمبر 30. فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا, 596. فطرت اللہ التی فاطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم. فطرت اللہ, الزم فطرت اللہ, لازم پکڑو اللہ والی استعداد کو جس پر اس نے پیدا کیا ہے لوگوں کو. لا تبدیل لخلق اللہ, نہیں کوئی تبدیلی اللہ کے دین کے لیے ہے. ذالک الدین القیم, یہی ہے دین مضبوط. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان میں نے یہاں سنایا تھا, آپ فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحفظان ہی او یمجسان ہی او ینصران ہی, کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام. اے بات ساتھی کیوں بیٹھے ہیں, کس واسطے بیٹھے نے کیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اس کو والدین یہودی بنا دیتے ہیں, مجوسی بنا دیتے ہیں, نصرانی بنا دیتے ہیں ہر پیدا ہونے والا. حضرت فرماتے ہیں مولانا حسین علی صاحب اس سے دین فطرت مراد ہے. ہر بچہ پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے, گویا کہ اللہ نے اسے وعدہ لے لیا ہوتا ہے کہ بڑے ہو کر تو انہیں موحد رہنا ہے. تو اگر یہ بخشے بخشے ہوتے تو اللہ کریم کو کیا ضرورت تھی ان سے وعدہ لینے کی. اور کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک تمثیل ہے, حقیقت نہیں ہے. اس سے مراد اللہ نے عقل دی ہے, انبیاء بھیجے ہیں, دلائل کائنات میں قائم کیے ہیں, گویا کہ اللہ نے وعدہ لے لیا انسان سے. اور تیسرا قول یہ ہے کہ عالم ارواح میں اللہ نے وعدہ لیا تھا. خلاصہ اس کا یہ ہے, ما قبل ما با سے رفت. صاحبزادے جو کہتے ہیں ہم بخشے بخشے ہیں, اگر بخشے بخشے ہوتے تو اللہ نے وعدہ کیوں لیا تھا. آگے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَجَهْرًا بِهِ, اگر یہ بخشے بخشے ہوئے ہوتے تو پھر ایک نیک آدمی جو بلعم ابن باورا تھا وہ ذلیل خوار کیوں ہوا جب اس نے احکام کی خلاف ورزی کی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا وَجَهْرًا بِهِ, یہ قصہ بلعم ابن باورا کا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کا تھا. انہوں نے پہلے لکھا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم اثر تھا. تو امالکہ میں یہ بندہ تھا اور مستجاب الدعوات تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے کر جہاد کرنے گئے تو قوم اس کے پاس آ گئی امالکہ, بھائی حضرت موسیٰ ہم سے جہاد کرنے آ رہے ہیں تو ان کے خلاف بد دعا کر. اس نے کہا میں تو بد دعا نہیں کرتا, وہ سچا پیغمبر ہے. قوم نے بڑا مجبور کیا, یہ نہ مانا. انہوں نے اس کی بیوی کو لالچ دیا کہ تو اپنے خامت سے یہ دو الفاظ کہلوا دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کے الفاظ اس نے بیوی کے کہنے پر کہنا چاہے, گھر آیا بیوی ناراض بیٹھی, دو لفظ بھی تو نہیں کہہ سکتا, تو مجبور ہو کر باہر نکلا. حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنے لگا, اپنے خلاف کر بیٹھا, کتے کی طرح زبان باہر نکل آئی. اس کا ذکر ہے, ایسے بندہ بخشا بخشایا ہوا ہے. اگر بخشے بخشائے ہوئے ہوتے تو ایک گناہ عظیم کی وجہ سے ایک نیک آدمی کو ذلت کیوں نصیب ہو گئی. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا, اور پڑھو میرے محبوب عبرت کے واسطے ہے, تلاوت کرو ان کے سامنے خبر اس بندے کی, دی تھی ہم نے اس کو اپنی آیتیں. کیا مطلب؟ علم شریعت. فانسلخ منها نکل گیا وہ ان آیتوں سے فاتباہ الشیطان فاتباہ الشیطان سمرا انسلاخ آیتوں سے نکلا فاتباہ الشیطان پس پیچھے لگائے رکھا اس کو شیطان نے ماضی استمراری والا معنی کر رہا ہوں خیال کرنا فاتباہ الشیطان آتینا ہو آیاتنا علم شرید آیتوں کا ہم نے علم دیا فانسلخ منها فن انسلاخ کہتے ہیں بکری کا چمڑا اتارنا اور اس میں سے اس کا جسم نکالنا جس طرح چمڑا اتار کر بکری کا جسم نکال لیا یہ ایتوں سے ایسے نکل گیا فاتباہ شیطان ماضی سمراری پیچھے لگائے رکھا اس کو شیطان نے سمرا اتبا شیطان کے پیچھے چلنے کا نتیجہ ہو گیا وہ من الغاوین گمراہوں میں سے رہ گیا گمراہوں میں سے ولو شئنا لرفعناه بها اگر ہم چاہتے البتہ بلند کر دیتے اس کو بها ان آیات کی وجہ سے نیچے لکھا ان آیات کے مقتضا پر عمل کرنے کی وجہ سے جو آیات تقاضا کر رہی تھیں اگر اس تقاضے پر عمل کرتا اور بلندیاں مل جاتی ولکنہ اخلد الی الارض لیکن اس نے میلان کیا زمین کی طرف زمین پر لکھا ہے دنیا دنیا کی طرف میلان کیا سبب ذلت وطب ہوا اور پیچھے چلا اپنی غلط خواہش کے اس میلان کے سبب پیچھے چلا اپنی غلط خواہش کی اور عمل بالآیات چھوڑ دیا فمثله كمثل الكلب حاشیہ لکھو مولانا اس دوران حاشیہ لکھو اللہ اللہ کتے سے تشبیہ اس لیے دی نمبر ایک کتے کو جتنی روٹی ڈالو بھوکا رہے گا بھلے کہ یار حاج صاحب کو آ جنریٹر چلواؤ حاجی احمد خان کو آکھو کتے کو جتنی روٹی ڈالو بھوکا رہے گا اسی طرح لالچی ملا کو جتنا کھلاؤ بھوکا رہے گا نمبر دو کتے کا کوئی رشتہ دار نہیں ہوتا اسی طرح لالچی ملا کا بھی حال ہوتا ہے نمبر تین کتے کو جدھر سے ملے کھا لیتا ہے لالچی ملا بھی ہر طرف منہ اٹھائے پھرتا ہے اور نمبر کتا قید کرتا ہے اور اسے چاڑ لیتا ہے لالچی ملا بھی ایسے ہوتا ہے اور نمبر کتا بے حیا ہوتا ہے اسی طرح لالچی ملا اور نمبر کتا مالدار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے غریب کو دیکھ کر بھونکتا ہے بلال ہنستے ہیں حلا دے ٹھیک نہیں ہاں نہ تکر کتا مالدار کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے غریب کو دیکھ کر عثمان نہ لکھنا یہ تو ایسے خطاب کر رہا ہوں غریب کو دیکھ کر بھونکتا ہے اسی طرح لالچی ملا یہ بھی مالدار کو آؤ جی بسم اللہ غریب جاؤ جاؤ کام کرو ٹائم نہیں ہے جاؤ بس اشارہ لکھوانا ہے سارے جملے تو نہیں لکھوا سکتا آگے لکھو کتا عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تو میر خوش تھی ہے ہونا صاحب پیر صاحب، کتا عورتوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، آگے خود سمجھ لو، لالچی ملا بھی ایسے ہوتا ہے بھائی عورتیں ہیں یہ تعویذ کے لیے خوش ہوتا ہے. آگے جی، کتا اپنی برادری کا دشمن ہوتا ہے، یا کتے بیٹھے ہوتے ہیں نا یکدم کھڑے، یکدم بیٹھے بیٹھے، اندازہ لگاؤ بھائی، کتا برادری کا، لالچی ملا بھی، دوسرے علماء کا دشمن ہوتا ہے. کتے کے پھیپھڑے میں کیڑے ہوتے ہیں، اس لیے جلدی جلدی سانس لیتا ہے. اور زبان باہر نکالتا ہے. یہ لالچ کی نشانی ہے. ہاں جی، کیا لکھا؟ یہ لالچ کی نشانی ہے. مولانا نصائح لکھو، نصیحت کی جمع نصائح. نمبر ایک، عبادت پر ناز نہ ہو. نمبر دو، ایسے مواقع اور مقدمات سے آدمی کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں دین کی خرابی کا خطرہ ہو. نمبر تین، مفسدین سے تعلق، ان کے تحائف اور دعوت قبول کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. آیات الہیہ کی خلاف ورزی عذاب ہے. اس کی وجہ سے شیطان غالب ہو کر ہزاروں خرابیوں میں مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے جس شخص کو علم دین حاصل ہو اسے چاہیے کہ اس کی قدر کرے اور اصلاح عمل کی فکر کرے. مانا سورت کے آخر پر آ جاؤ، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. یہ ہن کو رکے دی گنجائش ہے. امام رازی کے بقول یہ آیت کفار کے حق میں ہے. وہ بوقت تلاوت شور کرتے تھے، ان کو فرمایا چپ کر کے سنا کرو. جواب، یہ سورت حامیم السجدہ کے بعد نازل ہوئی، جس میں ان کے شور کرنے کا ذکر ہے، جب یہ آیت کفار کو چپ کراتی نہیں، مومنوں سے اس کا تعلق نہیں، تو کیا آیت بے فائدہ ہے؟ بلکہ صحیح بات ہوئی ہے جو حاشیے پر ہے، بڑا قیمتی حاشیہ ہے جو اب میں لکھوانے لگا ہوں، اسی کو آپ نے یاد رکھا تو زندگی بھر مار نہیں کھائیں گے انشاءاللہ. لکھو جی، یہ انستو اور فاستہ میں او لہو، اس کا حاشیہ ایک اور، استماع فاستہ میں او، استماع وہ سننا جو ارادے اور توجہ سے ہو، اور لہو میں افاستہ میں او لہو، لہو میں لام اختصاص کا ہے، یعنی پوری توجہ اور ارادہ کلام الہی کو سننے میں خرچ کر دے. نمبر دو، انسات انستو، انسات مطلق سکوت نہیں، متکلم کے ادب اور احترام کی وجہ سے چپ رہنا، خواہ کلام سنائی دے یا نہ دے. کوئی شخص تنہائی میں خاموش بیٹھا ہے، یہ سکوت ہے انسات نہیں، یہ سکوت ہے انسات نہیں. بس اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ کہ ان سے تو کا کیا مطلب ہے، تم تک امام کی آواز پہنچے یا نہ پہنچے تم نے چپ رہنا ہے، متکلم کے ادب کی وجہ سے چپ رہنا. ایک اور جملہ جو آ گیا ہے، تاری وسکر ربا کفی نفسک، نمبر ایک ذکر خیالی، نمبر دو ذکر خفی، نمبر تین ذکر جہری معتدل، نمبر چار ذکر جہری مفرط، چلو جی کا سوال آیا کہ وعدہ الس کے جواب میں سب مخلوق نے اکٹھا جواب دیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے؟ علماء نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جواب دیا، اور کالو میں یہ لازم نہیں آتا کہ سب نے اکٹھا جواب دیا ہو، یہ لازم نہیں آتا کہ نبی علیہ السلام نے پہلے نہ دیا ہو، کہا سب نے کہا، اب اکٹھا کہا یہ تذکرہ نہیں ہے. اب دیکھو جیسے قرآن میں ساجد الملائکہ تو کلہم اجمعون، سجدہ کیا سب فرشتوں نے، اجمعون اور مل کر کیا کٹھے، یہ ہے. اگر اس قسم کا انداز ہوتا پھر کہہ سکتے تھے کہ سب نے کٹھا جواب دیا.